Zapraszamy do reklamy. Patrz, Barbara, ta jest mega. No, ale patrz na tę, Marian, jaka mega. Tamta to jest mega. Mega. Mega okazje w Media Expert. Na przykład srebrna dwumetrowa lodówka Whirlpool No Frost. Technologia szósty zmysł. Teraz za jedyne 1699. Taniej o 300 zł. Smartfon Samsung Galaxy M11. Potrójny aparat. Teraz za jedyne 499 zł. Teraz ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 3 sierpnia. Minęła północ. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Premier apeluje do Sejmu o szybkie rozpoczęcie prac nad zaostrzeniem kar dla piratów drogowych. To akt terroru wobec państwa, mówi o wydarzeniach w Zamościu minister zdrowia. Trwają poszukiwania podpalacza. Medalowe szanse w rzucie młotem i na zapaśniczej macie. To może być medalowy wtorek dla Polski. Rewolucja w polskim prawie, radykalne zaostrzenie kar dla piratów drogowych. W ostatnich dniach projekt przepisów w tej sprawie przyjęła Rada Ministrów. O tym, jak rząd chce wypowiedzieć wojnę przestępcom drogowym, Karol Surówka. Będą wyższe kwoty mandatów, nawet do 6 tysięcy złotych. Kara grzywny może wynieść nawet 30 tysięcy. Za jazdę po pijanemu będzie groziła konfiskata samochodu. Na sprawcę śmiertelnego wypadku może zostać nałożony obowiązek płacenia renty rodzinie zmarłego. Premier zapowiedział też doposażenie policji. Niemal codziennie słyszymy o kolejnych wypadkach. Chcemy, aby policja była jak najlepiej uzbrojona, można powiedzieć, we wszelkiej jakości sprzęt do ścigania sprawców tego typu przestępstw. Zgodnie z projektem punkty karne zachowają ważność 12 miesięcy dłużej. Policja będzie też mogła nałożyć większą liczbę punktów, maksymalnie do 15 za jedno wykroczenie, mówi komendant główny policji Jarosław Szymczyk. Wprowadzamy również punkty karne za tak zwane wyścigi samochodowe, za drifty na ulicach. Karol Syrówka, Polskie Radio. Jest 10 tysięcy złotych nagrody dla osoby, która pomoże w zatrzymaniu mężczyzny, który podpalił sanepid i punkt szczepień w Zamościu. Premier mówi o bandyckim czynie, minister zdrowia o akcie terroru wobec państwa, którego celem jest zniechęcenie do szczepień. A zniechęcenie do szczepień, proszę państwa, w obliczu zbliżającej się czwartej fali oznacza tylko jedno. Ryzyko lockdownu, ryzyko wprowadzania dodatkowych obostrzeń i właśnie doprowadzania też do emocji społecznych. Minister zdrowia zapowiedział politykę zero tolerancji wobec podobnych ataków. Dziś na Radzie Ministrów ma przedstawić projekt przepisów, które traktowałyby pracowników w punktach szczepień jak funkcjonariuszy publicznych, co wiązałoby się ze szczególną ochroną. W trzecim co do wielkości australijskim mieście Brisbane przedłużono lockdown. Początkowo miał obowiązywać do dziś. Podjęto jednak decyzję o przedłużeniu go do niedzieli. Wicepremier stanu Queensland tłumaczy, że ma to związek z największym od roku wzrostem liczby zakażeń koronawirusem. Staje się jasne, że wprowadzony początkowo na 3 dni lockdown nie przyniesie rezultatów. Informujemy więc mieszkańców, że lockdown potrwa w sumie 8 dni. Do tej pory w Australii potwierdzono ponad 34 tysiące zakażeń. Zmarło ponad 900 osób. Czy to będzie medalowy wtorek dla Polski w Tokio? W konkursie rzutu młotem zobaczymy największą gwiazdę naszej reprezentacji, Anitę Włodarczyk, która jednym rzutem zapewniła sobie udział w finale. Oprócz niej w kole zobaczymy jeszcze dwie Polki, Joannę Fiodorow i Malwinę Kopron. Walkę o brąz w zapasach w stylu klasycznym stoczy Tadeusz Michalik. Polak w półfinale przegrał z reprezentantem Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego Musą Jewujołewem. Rozmawiał z nim Dariusz Urbanowicz. Jakie miałeś założenia przed tą walką? No bo to nie było tak, nie był to jednostronny pojedynek, mimo wszystko w parterze straciłeś punkty po wózkach, ale tak naprawdę w stójce nie było takiej znaczącej przewagi jego, prawda? W stójce wiedziałem, że mogę go nadgonić i coś mu zrobić, bo w parterze to, no nie, powiem szczerze, że ciężko by było coś mu w ogóle w parterze zrobić, bo więcej waży, cięższy ode mnie jest, no to i po prostu no ciężko by było coś mi po prostu tam wózek czy wynoszenie czy coś po prostu zrobić, no nie byłoby szansy, jedyne co to tylko stójka, no i tam starałem się jak mogłem, no ale wyszło tak, że on dzisiaj po prostu jest w finale, a ja jutro brązowy medal. Także dziś swój bój o półfinał stoczą nasi siatkarze. Biało-czerwoni w ćwierćfinale zmierzą się z Francją. Z okazji obchodów 120. rocznicy urodzin polskiego bohatera Witolda Pileckiego, PKP Intercity postanowiło, że jedna z lokomotyw państwowego przewoźnika będzie prezentowała grafikę poświęconą rotmistrzowi. Pomysłodawcy takiej formy upamiętnienia Witolda Pileckiego podkreślają, że obrazy te powinny być czytelne dla wszystkich, niezależnie od wiedzy na temat dokonań rotmistrza. Jak mówi dyrektor Instytutu Pileckiego Wojciech Kozłowski, grafika jest jednym z elementów szerzenia wiedzy o czynach naszego bohatera narodowego. Ta historia ma pewną ciągłość, która zaczyna się w Warszawie i prowadzi do Berlina. W uroczystości na Dworcu Wschodnim w Warszawie wzięli udział m.in. przedstawiciele najbliższej rodziny rotmistrza, w tym jego siostrzeniec Andrzej Ostrowski. Naprawdę jestem wzruszony, że dożyłem takiej chwili, kiedy możemy demonstrować jego dokonania. W czasie II wojny światowej rotmistrz Witold Pilecki działał w Armii Krajowej. Organizował ruch oporu w KL Auschwitz, którego był więźniem. W 1948 roku został on zamordowany przez komunistyczne władze Polski. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wtorek z deszczem w centrum kraju. Najwięcej słońca nad morzem i na Podkarpaciu. Od 19 stopni w Gdańsku do 24 w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Letnie Igrzyska Olimpijskie w Tokio. O tym, co ważnego dzieje się na sportowych arenach w stolicy Japonii, opowiadamy Państwu na naszej antenie. Szanse medalowe biało-czerwonych, spektakularne sukcesy i niespodzianki, a także doniesienia zza kulis. Studio Olimpijskie w Trójce codziennie od poniedziałku do piątku o 8.20 i 16.20, w soboty o 8.20 i 17.40 oraz w niedzielę po 9.00 i po 17.00 w audycji Trzecia Strona Medalu. Do usłyszenia. Adam Malecki, Krzysztof Łoniewski i specjalny wysłannik Trójki do Tokio. Dariusz Urbanowicz. Autopromocja. They took a whole bunch of acid so they could see where it's at. It's over there, over there. Do-dum-do-dum-do-dum. They lived on a whole bunch of nothing. They thought they looked very good. They'd never ever worry. They were always in a hurry to convince themselves that what they were was really very groovy. Yes, they believed in all the papers and the magazines that defined their folklore. They could never laugh at who or what they thought they were, or even what they thought they sort of ought to be. They were totally empty. Totally empty. And their lives were really useless. So what the fuck? They didn't have no sense of humor. Yeah. Now they got nothing left to laugh about, including themselves. Turn, turn, turn, turn, turning again. Turn, turn. Turn, turn, we're turning again. The year, 1967. Drug-crazed youth discovered vagrancy as a way of life. Ooh, they were mellow, they were yellow, they were wearing smelly blankets. They looked like Donovan fans. They walking around with stupid flowers in their hair, and everywhere they tried to snuff them up the guns. Of all the cops and other servants of the law, who tried to push them around and later mowed them down, that they were full of all that shit that they believed in. So what the fuck? What the fuck? Now I seen them tightening up their headbands on the weekend, and they get loaded when they came to town. They walk around in Greenwich Village to buy posters they could hang up in them smelly little secret blacklight bedrooms on Long Island, singing Jimmy come back. Now come back and regulate the boys' first tone. Your haze was so purple, it caused your axes to be bold as love. Now Jimmy, give me some feedback. Come back and feedback on my knapsack. You can beat back the fuss coming from your wah-wah while you've been down and set your stuff on fire. Turn, turn, turn, turn, we're turning again. Turn, turn, turn and turn, we're turning again. We can turn it around, we can do it again. We can go back in time through the canyons of your mind. On the eve of disruption, we can act like we are something really special. Oh, we'll just jump in the bathtub with that other guy, Jim, and make him be more careful. We can visit Big Mama and whap her on the back when she eats her sandwich. La, la, la, la. We can take her a chance when she gets so depressed she can't take it no more. We can laugh at Keith Moon's jokes. Amda Color TV, he threw out Dear Wyndham from the second floor. Everybody come back. No one can do it like you used to. If you listen to the radio and what they play today, you can tell right away all those assholes really need you. Turn, turn, turn, turn, we're turning again. Turn, turn, turn, turn. Dobry wieczór, we're turning again. Frank Zappa zaśpiewał z kolegami na bardzo nocny początek audycji Od Panka do Franka. Ten program realizuje Elżbieta Różycka, wydawczynią jest Małgorzata Łukowska, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam do godziny drugiej tej nocy w Trójce, programie trzecim Polskiego Radia. Zaczęliśmy od albumu wieczoru, a nawet nocy. Frank Zappa meets the Mothers of Prevention, wydanego w 1985 roku. Jak to zwykle u Franka bywa, muzyka z tego krążka zupełnie się nie zestarzała. A kolejny utwór z tej płyty, oryginalny też początek tego albumu, to I Don't Even Care. Give me no incentive. I know you know what I'm talking about. I, yeah. Don't even care. Oh no, I don't. Now listen. Everybody say be big hearted. Everybody say be big hearted. How the world that mess got started. I never know, never know. Got started. Ow. Yes, sir. I don't even care. Need to leave it. I say, I don't even care. No, no, I don't. But love you. Uh-uh. Now listen, I ain't tell some school. I bet I'm all right. Don't even care. Let me tell you why. What was whole? What was whole? What was whole? Is it less than half? What was whole is less than half. Let me tell you. How? You can't hold on to it cause it ain't gonna last. Don't even care. Would you listen to me, baby? I'm just talking about I. Ow! I don't even care. Shit, I don't care. Listen, I've said now. Don't even care. Say, listen, let me tell you. The cow used to jump over the moon. And now he's jumping over the fence. Is that cold? It don't make no sense, do it? Ow! That's the reason, that's the reason, that's the reason. Ow! Don't even care. Say, look, they thought it was a man in the moon. I wonder if it's a woman. I think, yeah. Don't even care. Something in the morning. It don't care in the evening. I don't care at night. Say, would you believe they tried to send me up to fix the satellite? Don't even ow. No good. Listen, talking about I said I don't care. Don't even care. No, no come on, don't be seen. I don't care. Tekst do I Don't Even Care napisał Johnny Guitar Watson, jeden z wiernych współpracowników Franka. Na albumie, na którym Frank spotyka matki prewencji, grał na gitarze obok m.in. Steve'a Vai'a. A w 1994 roku tak prezentował się solowo w utworze Johnny G Is Back z solowej płyty Bow Wow, Johnny Guitar Watson. Find a record man that could put me on the charts. Now Oprah introduced me to this man that gives them hell, and everybody in the business calls him Mr. Bell. I played a tape for him and he liked the track. Johnny G is back. Check it out. Guess you're wondering what's up with me and wondering where I've been. I've been all around the world and folks, I'm back again. I knocked him off in Germany and I knocked him down in Spain. Standing down by the Eiffel Tower drinking cold champagne. I got a brand new groove and a brand new act. Johnny G is back. Here I come, y'all. Where's he? Where's he at? Where's he? Where's he been? Where's he? Where's he at? Where's he? Johnny G is back. Since the third beating down, a bit of boom down, did a boopy down, lies, hear your heart. Laddy down, and a loop doo da da, put it and do it, dig it, do you, dug on that. Suck it, ooh, ya, ooh, da. A suck it, ooh, ya, ooh, dee, dug on that, da, da, da, da. She loop, la beat up, a pool, la beat up, she loop, put it, ooh, dug on that, da, da. Let me scatter a little more for you, check it out. Steady, steady, steady. You got that beat, yeah, where's he been? Sammy G is back. Guitar, come here, guitar. Yes. A wow, świetna funkowo-jazzowa płyta, nagrana niestety na 2 lata przed śmiercią Johnny'ego. Ten niezwykły artysta zmarł w 1996 roku. Johnny Guitar Watson. Frank Zappa powiedział, że to właśnie utwór Johnny'ego Watsona z 1956 roku pod tytułem Three Hours Past Midnight zainspirował go do zostania gitarzystą. A już za chwilę będę Państwa zapraszał na koncert zespołu V. Yeah. Żmij. Utwór Żmij zespołu V, że tak zarymuje. W najbliższy piątek o 20:00 koncert z okazji premiery debiutanckiej płyty tego bandu pod tytułem Dziwidło. Ze specjalnym udziałem The Heavy Clouds. O nich trochę później. Ten koncert wydarzy się w warszawskim klubie Bracka 20. I zespół tak pisze o tym wydarzeniu. Przybywaj zobaczyć na żywo, jak czarna kurtyna opada, a z otchłani wypełza wij. Oślizgłe odnóża gęstym żywopłotem oplotą się wokół twojej jaźni i wnikną w jej otchłań. Zabiorą cię w podróż, z której nie wrócisz już tym samym lub, kto wie, może nie wrócisz nigdy. Tym zjawiskom towarzyszyć będzie gęsta tkanka dźwiękowa The Heavy Clouds, złowrogim pięknem wypełniając przestrzeń. Bardzo rekomenduję ten koncert 6 sierpnia, więc za dni kilka, a żeby Państwa jeszcze bardziej zachęcić, utwór kolejny z tego materiału, który swoją premierę będzie miał właśnie w piątek. Zespół V, a utwór to Madame. Maria Rentgen zaśpiewała o Madame, zespół V. No i to jest dla mnie potencjalny przebój z tego krążka, którego premiera, jak już wspomniałem, w najbliższy piątek w klubie Bracka 20. Klubie także wartym polecenia, ponieważ tam można bardzo dobre wegańskie jedzenie spożyć. I nawet kiedyś zaryzykowałem, aby do tego klubu zabrać swoje dzieci, które były zachwycone, ponieważ schabowy No, smakował jak zupełnie mięsny kotlet, chociaż wegetarianie i weganie się oburzają, że jak można w ogóle szukać namiastki mięsa w jedzeniu wegańskim. No, ja akurat nie jestem wegetarianinem i po prostu lubię, jak coś dobrze smakuje, obojętnie z jakich składników, choć może to nieetyczne tak mówić, jest to upichcone. Ale odbiegłem od tematu, mianowicie od premiery płyty zespołu V, którą wydaje label Heavy Medication Records, który już może się poszczycić świetnym katalogiem i no, bardzo Państwa zachęcam, aby trochę tam podłubać w ich ofercie. Ale oprócz tego podczas tego muzycznego wieczorku odbędzie się także promocja dosyć niedawno wydanego drugiego albumu zespołu The Heavy Clouds, Live Side Effects, a dokładnie premiera tego krążka miała miejsce w roku ubiegłym, czyli 2020, ale no cóż, wiadomo jaki to był rok, jak ciężko było promować, nie mówiąc o organizacji jakichkolwiek koncertów, więc dlatego warto ten krążek przypominać, tym bardziej, że jest jeszcze całkiem świeży. Sell Your Soul, The Heavy Clouds. I'm not afraid to die. No, tak naprawdę premiera albumu The Heavy Clouds odbyła się w 2021 roku. W 2020 to pojawiły się pierwsze tak zwane single, chociaż no, trudno nazwać w dzisiejszych czasach singlami utwory, które mają promować jakąś płytę. Często w przypadku różnych kapel kończy się na tak zwanych singlach albo epkach. Jeśli chodzi o V, to oni już kilka takich właśnie epek wydali i ten pierwszy debiutancki krążek pełnowymiarowy będzie tym no, zwieńczeniem okresu takiego tej działalności początkowej V. Natomiast Heavy Clouds już trochę dłużej istnieje na rynku muzycznym i żeby jeszcze bardziej Państwu to uzmysłowić, kolejny utwór Our Best Time, The Heavy Clouds. Thank you. Best Time, utwór z debiutu płytowego The Heavy Clouds, Mind Pollution, wydanego w 2017 roku. Jak zabrzmi ich nowy materiał na żywo, będzie można się przekonać w najbliższy piątek w klubie Bracka 20 w Warszawie. A kto dziś obchodzi urodziny? No jest kilka ciekawych okazji do świętowania i kilku jubilatów. Stephen Carpenter urodził się 3 sierpnia 1970 roku w Sacramento w stanie Kalifornia. Jest, jak wszyscy oczywiście fani ciężkiego rocka wiedzą, współzałożycielem i gitarzystą Deftones. No to może z okazji takiego święta mała ceremonia, Ceremony i zespół Deftones. How can you see this is the end? Let's face the truth, it's obvious. Ostatniego albumu Deftonesów pod tytułem OMS, wydanego w 2020 roku, utwór Ceremony. Stephen Carpenter, dzisiejszy jubilat, kojarzony jest najmocniej z gitarą siedmiostrunową. W 2004 roku został sklasyfikowany na 60. miejscu listy 100 najlepszych gitarzystów heavy metalowych wszechczasów według magazynu Guitar World. No to może coś starszego od Deftonesów. Hexagram. Hexagram otwierał album Deftonesów z 2003 roku, wydany pod eponimicznym tytułem Deftones. A 7 lat później ten zespół opublikował płytę Diamond Eyes, z której także chciałbym zaprezentować utwór pierwszy. No i to będzie utwór tytułowy, Diamond Eyes. Tydzień temu w audycji Od Panka do Franka zaprezentowałem dosyć dużą dawkę muzyki z reedycji płyty Tag zespołu Bielizna. Nie zmieścił się utwór, który także wydaje się po latach bardzo interesujący, który dziś za to wybrzmi, myślę, ze zdwojoną siłą. Chuda Berta przejmuje rząd dusz. Zespół Bielizna. Ona jest sztuka chudej werty. Na nim grzeją wszędzie, widać mnie. Nocą ćwiczy, by osiągnąć cel. Ona mądrą z dyplomami, swoją sztuką urwiałby. Pochodną dłonią w jednej chwili może zniszczyć wyszyby. Zostaniemy jeszcze na krótką chwilę w Trójmieście. To będzie nagranie z torby DJ-skiej redaktora Michała Migały, którą jak zwykle przegrzebałem, aby przy okazji powiedzieć, że redaktor magister już po godzinie drugiej rozpocznie swoje annały Migały, w których będzie można usłyszeć wiele elokwentnych przemyśleń, skojarzeń. No i oczywiście mnóstwo muzyki charakterystycznej dla tego wybitnego redaktora. Szczepan i po prostu, a utwór to W Polsce żyje. W Polsce żyje i dobrze jest! W Polsce żyje!